Pista 2. Cuvânt înainte. Ziua Z, marți 6 iunie 1944. Operația Overlord, invazia aliaților în Europa, a început în ziua de 6 iunie 1944, exact la 15 minute după miezul nopții, în prima oră a zilei care avea să rămână cunoscută pentru totdeauna în istorie, sub denumirea de D-Day, ziua Z. Atunci, în noaptea care învăluia Normandia, câțiva oameni anume aleși, aparținând diviziilor americane aeropurtate 101 și 82, au sărit la lumina lunii din avioane. 5 minute mai târziu, la vreo 75 de kilometri departare, un mic grup din divizia 6 aeropurtată britanică a fost și el parașutat. Erau deschizătorii de drumuri însărcinați să marcheze cu semnale luminoase zonele unde urmau să fie lansați parașutiștii și să aterizeze apoi planoarele cu trupe de infanterie. Astfel, trupele aliate aeropurtate au însemnat precis limitele câmpului de luptă din Normandia. Între acestea și de-a lungul coastei franceze se întindeau 5 plaje de debarcare, convențional denumite Utah, Omaha, Gold, Juno și Sword. Câteva ore înainte de ivirea zorilor, în timp ce parașutiștii se zbăteau să iasă din hățișurile întunecate ale Normandiei, cea mai mare armadă cunoscută vreodată în lume, începuse să se concentreze de-a lungul țărmului, aproape 5.000 de vase, transportând peste 200.000 de soldați, marinari și grăniceri de coastă. De la ora 6.30 dimineața, după un puternic tir de baraj naval și aerian, câteva mii dintre aceștia începură să înainteze a nevoie spre țărm. Era primul val al invaziei. Ceea ce urmează nu este o relatare cu caracter militar. Este o povestire despre oameni, despre cei din forțele aliate, despre dușmanii cu care s-au luptat și despre populația care s-a trezit pe neașteptate în apocalipsul sângeros al zilei Z, ziua în care a început lupta ce a pus capăt tentativei demente a lui Hitler de a domina lumea. Partea 1. Așteptarea. Capitolul 1. În dimineața jilavă de iunie, satul La Roche-Guyon era cufundat în liniște. Dăinuia netulburat de aproape 20 de secole pe un meandru leneș al Senei, cam la jumătatea drumului dintre Paris și Normandia. De-a lungul anilor nu fusese decât un loc de popas pentru călătorii care se duceau în altă parte. Singura curiozitate era castelul, reședința ducilor de la Rochefoucauld. Și tocmai acest castel, înălțat pe un povârniș stâncos din spatele satului, a fost cel care a pus capăt vieții tihnite a satului La Roche-Guyon. În dimineața aceea cenușie, castelul străjuia împrejurimile cu zidurile sale de piatră lucind de umezeală. Era aproape 6 dimineața, dar nimic nu mișca încă în cele două mari curți pietruite. Dincolo de port se întindea largă și pustie șoseaua națională. În sat, obloanele caselor cu olane roșii erau încă trase. Era liniște. Atâta liniște încât satul părea părăsit. Tihna era însă înșelătoare. În dreptul obloanelor, oamenii așteptau dangătul clopotului. La ora 6 dimineața, clopotul de la Saint-Samson, biserică din secolul al XV-lea, situată nu departe de castel, bătea pentru Angelus rugăciunea de dimineață. Acest dangă de clopot nu avusese în timp de pace vreo semnificație deosebită. Sătene din La Roche-Guyon se închinau și murmurau o rugăciune. Dar acum, Angelusul însemna mult mai mult decât o clipă de reculegere. În dimineața aceea, clopotul avea să vestească nu numai sfârșitul interdicției de a ieși din casă în timpul nopții, ci și începutul celei de a 1451 zile de ocupație germană. La Roche-Guyon era înțesat de santinele. Înfășurate în mantale de camuflaj, făceau de pază la cele două porți ale castelului, la barierele ridicate în fiecare cap al satului, în gheretele construite pe colinele calcaroase de la poalele munților și printre ruinele prăbușite ale unui străvechi foișor, aflat pe cea mai înaltă culme ce domina castelul. De acolo, de sus, mitraliorii puteau să vadă tot ce se petrecea în sat, în satul cel mai ocupat din toată Franța ocupată. În dreptul acestei fațade idilice, La Roche-Guyon era în realitate o închisoare. De fiecare dintre cei 543 de locuitori ai satului și împrejurimilor, reveneau 3 militari germani și mai bine. Unul dintre aceștia nu era altul decât feldmareșalul Erwin Rommel, comandantul șef al grupului de armate B, cea mai puternică forță de care dispunea Germania în vest. El își stabilise statul major în castelul din La Roche-Guyon. De aici, în acest al cincilea an al celui de-al doilea război mondial, an de importanță crucială, un Rommel crispat și îndârjit se pregătea să conducă cea mai desnădăjduită bătălie din cariera sa. Sub comanda lui se aflau peste o jumătate de milion de oameni, alcătuind un dispozitiv de apărare ce se întindea de-a lungul unei nesfârșite linii de coastă, aproape 800 de mile, de la digurile Olandei până la țărmurile scăldate de Atlantic ale Bretaniei. forța cea mai importantă, armata 15, era masată în apropiere de Pas de Calais, în punctul cel mai îngust al canalului dintre Franța și Anglia. Noapte de noapte, bombardierele aliate măcinau regiunea. Veteranii armatei 15, cu nervii zdruncinați de aceste neîncetate atacuri, glumeau cu amărăciune, spunând că locul cel mai nimerit pentru o cură de odihnă era sectorul ocupat în Normandia de armata 7, deoarece acolo nu căzuse aproape nicio bombă. Camuflate de luni de zile în dărătul unei inextricabile jungle cu colți de beton și câmpuri de mine, trupele lui Rommel așteptau în fortificațiile de beton presărate de-a lungul coastei. Dar niciun vas nu venea să tulbure apele albastre cenușii ale canalului Mânecii. Nu se întâmpla nimic. În acea posomorâtă, dar liniștită dimineață de duminică, în La Roche-Guyon, nimic nu lăsa să se bănuiască o debarcare iminentă a aliaților. Era 4 iunie 1944. Capitolul 2. În salonul de la parter, ce-i servea de birou, Rommel se afla singur. Așezat în fața unei mese mari în stil Renaissance, lucra la lumina unei lămpi cu abajur. Odaia era vastă și înaltă. Pe un perete, o tapiserie de gobelin decolorată. Pe un altul, figura maestoasă a ducelui François de la Rochefoucauld, scritor din secolul al XVII-lea, autor al maximelor și unul din strămoșii actualului duce, privea din înaltul unei încărcate rame aurii. Un parchet impecabil, câteva scaune așezate la întâmplare, la ferestre draperii grele, încolo nimic. Mai ales nimic aparținând lui Rommel, nici fotografia soției sale, Lucia Maria, nici a fiului său Manfred în vârstă de 15 ani. Nici amintirea cunoscutelor sale victorii din deșerturile Africii de Nord în primele zile ale războiului, nici măcar impunătorul baston de feldmareșal pe care Hitler îl conferise cu atâta exuberanță în 1942. Rommel nu purtase decât o singură dată acest baston de aur, lung de 35 de centimetri și greu de aproape 1,5 kg, acoperit cu catifea roșie țintuită cu vulturi de aur și svastici negre, în ziua în care îl primise. Nu se afla în odaie nici măcar o hartă cu dispozitivul trupelor sale. Faimosul vulpui al deșertului era mai misterios și mai întunecat ca niciodată. Dacă ar fi părăsit încăperea, niciun semn n-ar fi rămas în urma sa. La 51 de ani, Rommel părea mai bătrân decât era, totuși rămăsese la fel de neobosit ca întotdeauna. La grupul de armate B, nimeni nu-și amintea ca el să fi dormit vreodată mai mult de 5 ore pe noapte. În acea dimineață, ca de obicei, se sculase înainte de ora 4. Acum și el aștepta cu nerăbdare să se facă ora 6. La această oră urma să ia micul dejun împreună cu statul său major și să pornească apoi spre Germania. După luni de zile, aceasta avea să fie prima sa permisie, urma să plece cu mașina. Generalii germani nu se prea puteau deplasa pe calea aerului. Hitler le dădea voie să zboare numai cu avioane trimotoare și escortate întotdeauna de avioane de vânătoare. Oricum, lui Rommel nu-i plăcea călătoria cu avionul. Avea să facă 8 ore până la Herlingen, Ulm, cu hârhiul său negru decapotabil. Așteptase cu nerăbdare această permisie, dar nu-i fusese ușor să se decidă să plece. Pe umerii săi apăsa enorma răspundere a respingerii atacului aliat în momentul când s-ar fi declanșat. Cel de-al treilea Reich al lui Hitler mergea din dezastru în dezastru. Zi și noapte, mii de avioane aliate bombardau Germania, masive forțe rusești pătrunseseră în Polonia. Trupele aliate erau la porțile Romei. Pretutindeni, marile armate ale Wehrmachtului erau înfrânte și decimate. Germania era încă departe de a fi învinsă, dar invazia aliaților avea să fie o bătălie decisivă. Era în joc viitorul Germaniei și nimeni nu știa mai bine acest lucru ca Rommel. Și totuși, în acea dimineață, el se pregătea să plece acasă. De luni de zile sperase ca la începutul lunii iunie să poată petrece câteva zile în Germania. Avea motive deminice să creadă că la această dată va putea pleca și cu toate că niciodată nu ar fi recunoscut, simțea o foarte mare nevoie de odihnă. Cu câteva zile înainte, telefonase superiorului său, bătrânul feldmareșal Gerd von Rundstedt, comandantul șef al trupelor din vest, cerându-i permisiunea să facă această călătorie. Ei fusese imediat acordată. Făcuse apoi o vizită de curtoazie la cartierul general al lui von Rundstedt, din Saint-Germain-en-Laye, în împrejurimile Parisului, spre a-și lua în mod oficial rămas bun. Von Rundstedt și șeful său de stat major, generalul Günther Blumentritt, fură impresionați de figura extenuată a lui Rommel. Blumentritt avea să-și amintească întotdeauna că îl găsise pe Rommel, într-o stare de oboseală și tensiune, ca un om care avea neapărat nevoie să stea câteva zile acasă cu ai săi. Rommel era într-adevăr obosit și crispat chiar din ziua sosirii lui în Franța, către sfârșitul anului 1943. Problemele legate de locul și modul în care trebuia să facă față atacului aliaților constituiau pentru el o povară aproape insuportabilă. Ca toți cei de pe frontul invaziei, trăise coșmarul așteptării. Căuta în permanență să pătrundă intențiile aliaților. Cum vor dezlănțui atacul? Unde vor încerca să debarce și mai cu seamă când? O singură persoană cunoștea cu adevărat cât de apăsătoare era această grijă pentru Rommel. Soția sa, Lucia Maria, căreia îi împărtășea toate gândurile. numai puțin de 4 luni, îi scrisese peste 40 de scrisori și aproape în fiecare făcea alte pronosticuri în legătură cu atacul aliaților. La 30 martie scrisese: luna martie se apropie de sfârșit fără ca anglo-americanii să fie atacat. Încep să cred că și-au pierdut încrederea în ei. La 6 aprilie: aici tensiunea crește zi de zi. Cred că numai câteva săptămâni ne despart de evenimente decisive. La 26 aprilie: în Anglia, moralul este foarte scăzut. Se succed greve peste greve și strigătele "Jos Churchill și evreii" și "Vrem pace" se fac din ce în ce mai tare auzite. Sunt auspicii proaste pentru lansarea unei ofensive atât de riscante. La 27 aprilie: se pare că englezii și americanii nu ne vor face plăcerea să vină curând. La 6 mai: niciun semn încă, nici de la englezi, nici de la americani. Cu fiecare zi, cu fiecare săptămână ce trece, devenim mai puternici. Aștept această bătălie cu încredere. Va avea loc poate la 15 mai sau la sfârșitul lunii. La 15 mai: nu pot să mai întreprind călătorii mari de inspecție, pentru că nu se știe niciodată când va începe invazia. Cred că nu ne-au mai rămas decât câteva săptămâni până când lucrurile să înceapă să miște aici în vest. La 19 mai: sper să-mi pot îndeplini planurile mai repede, dar mă întreb dacă o să pot pleca de aici pentru câteva zile în iunie. Pentru moment, nici nu poate fi vorba de așa ceva. Până la urmă însă, Rommel s-a decis. Unul din motivele hotărârii lui de a pleca în permisie în acel moment a fost părerea sa despre intențiile aliaților. În fața lui, pe birou, stătea raportul săptămânal al grupului de armate B. Aceste aprecieri, meticulos întocmite, urmau a fi expediate a doua zi la prânz la cartierul general al feldmareșalului von Rundstedt, sau, cum se spunea în limbaj militar, la OB West, Oberfeldschaber West. De acolo, cu adăugiri și înflorituri, urma să fie incluse în raportul general al întregii zone de operații și trimise la marele cartier general al lui Hitler, la OKV, Oberkommando der Wehrmacht, în altul comandament al forțelor armate. Raportul lui Rommel arăta, printre altele, că pregătirile aliaților au atins un grad înalt și că are loc o creștere a volumului de mesaje destinate rezistenței franceze. Dar, adăuga el, conform experienței din trecut, acest lucru nu dovedește că debarcarea este iminentă. De data aceasta însă, Rommel se înșela. Capitolul 3. În biroul șefului de stat major, aflat la capătul culoarului cel legat de biroul feldmareșalului, capitanul Helmut Lang, în vârstă de 36 de ani, adjutantul lui Rommel, întocmea raportul de dimineață. În fiecare zi, aceasta era prima treabă lui Rommel, plecându-i să primească raportul de vreme, spre a-l putea comenta cu statul său major la micul dejun. Dar în dimineața aceea, raportul nu conținea nimic deosebit. Frontul invaziei era calm, cu excepția obișnuitelor bombardamente nocturne deasupra Padocaleului. Pe lângă alte indicii, aceste bombardamente neîntrerupte arătau, parese în mod incontestabil, că zona aleasă de aliați pentru lansarea atacului era Padocale. Dacă aveau de gând să debarce, desigur aveau să o facă în acest loc. Aproape toată lumea era convinsă de acest lucru. Lang se uită la ceas. Era ora 6 fără câteva minute. La 7 precis vor pleca și vor ajunge destul de repede. Fără escortă, n-aveau să fie decât 2 mașini, cea lui Rommel și cea a colonelului Hans Görg von Tempelhof, de la secția de operație a grupului de armate B, care pleca odată cu ei. Ca de obicei, diferiții comandanți militari ai regiunilor pe care aveau să le străbată nu fuseseră preveniți de trecerea feldmareșalului. Era dorința lui Rommel. Avea oroare să întârzie din cauza forfotei, a protocolarelor pocnete din călcâi ale comandanților și a escortelor de motociclete la intrarea și ieșirea din fiecare oraș. Deci, cu puțin noroc, aveau să ajungă la Ulm în jurul orei 3. Că întotdeauna Lang se întreba ce să ia de mâncare pentru dejunul feldmareșalului. Rommel nu fumea, bea rar și se simbisea de mâncare atât de puțin, încât adesea uita de acest lucru. Adeseori, revăzând împreună cu Lang lista preparativelor pentru un drum lung, Rommel tăia cu o trăsătură de creion meniul propus și scria cu litere mari și negre: mâncarea obișnuită de la bucătăria de campanie. Uneori îl punea pe Lang în și mai mare încurcătură, spunându-i: dacă vrei să adaugi un cotlet, 2 pentru dumneata, nu te sfii. Prevenitorul Lang nu știa niciodată prea bine ce să comande de la bucătărie. În acea dimineață, în afara unui termos cu supă, avusese grijă să ceară câteva sandvișuri. Bănuia că Rommel, ca de obicei, va uita de masa de prânz. Lang ieși din birou și porni de-a lungul culoarului cu lambriuri de stejar. De o parte și de alta, din dărătul ușilor închise, răzbătea zvon de conversații și țăcănitul mașinilor de scris. La statul major al grupului de armate B domnea o activitate febrilă. Lang se întrebase adesea cum puteau să doarmă în zgomotul acesta stăpânii castelului, ducele și ducesa care ocupau etajul superior. La capătul culoarului, Lang se opri în fața unei uși masive. Bădu ușor, apăsă pe clanță și intră. Rommel nici măcar nu ridică privirea. Era atât de absorbit de hârtile din fața lui, încât părea că nici nu observase că adjutantul său intrase în cameră. Lang știa că nu trebuie să-l deranjeze. Așteptă. Rommel ridică în sfârșit capul. Bună dimineața, Lang, spuse el. Bună dimineața, domnule Feldmareșal. Poftim raportul. Lang îi întinse hârtiile, apoi ieși din cameră și rămase pe culoare așteptând să-l însoțească pe Rommel jos la micul dejun. Feldmareșalul părea foarte ocupat în dimineața aceea. Lang, care știa cât de impulsiv și schimbător putea fi Rommel, se întreba dacă într-adevăr vor mai pleca. Rommel nu avea intenția să-și contramandeze călătoria. Cu toate că nu ceruse în prealabil nicio audiență, spera să-l vadă pe Hitler. Toți feldmareșalii aveau acces la Führer și Rommel telefonase vechiului său prieten, generalul Rudolf Schmund, adjutantul lui Hitler, spre a-l ruga să-i fixeze o întrevedere. Schmund era de părere că întâlnirea va putea avea loc între zilele de 6 și 9. Caracteristic pentru Rommel era faptul că nimeni, în afară de statul său major personal, nu știa că intenționa să-i ceară o întrevedere lui Hitler. Notele oficiale de la cartierul general al lui Rundstedt se însemnase doar că Rommel pleca acasă, în permisie, pentru câteva zile. Rommel era perfect încredințat că acum putea să plece fără nicio grijă. Cum luna mai trecuse și fusese o vreme mai mult decât favorabilă pentru ofensiva aliată, ajunsese la concluzia că invazia nu va avea loc înainte de câteva săptămâni. Era atât de sigur de acest lucru, încât fixase o dată precisă pentru terminarea programului de fortificații în vederea împiedicării invaziei. Pe biroul său se afla un ordin destinat armatelor 7 și 15. Se vor depune toate eforturile posibile pentru terminarea amenajării obstacolelor, astfel ca o debarcare în timp de reflux să nu fie posibilă decât cu prețul unor pierderi foarte mari pentru inamic. Lucrările trebuie grăbite. Se va raporta despre terminarea lor la statul major în ziua de 20 iunie. Ca și Hitler și în altul comandament german, el socotea că debarcarea va avea loc fie simultan cu ofensiva de vară a Armatei Roșii, fie curând după aceea. Știau că ofensiva rusească nu putea fi lansată înainte de începerea târzia a dezghețului în Polonia, deci socoteau că invazia nu va putea avea loc înainte de sfârșitul lunii iunie. În vest, vremea se stricase de câteva zile și amenința să se înrăutățească și mai mult. Buletinul de la ora 5 dimineața, întocmit de colonelul profesor Walter Stöbe, șeful serviciului meteorologic pentru Luftwaffe de la Paris, prevedea un cer din ce în ce mai acoperit, vânturi puternice și ploi. Chiar atunci, canalul Mânecii era măturat de un vânt de aproape 50 de km pe oră. Lui Rommel îi se părea cu neputință ca aliații să aibă curajul să înceapă ofensivă în zilele următoare. Chiar în La Roche-Guyon, vremea se schimbase în timpul nopții. În fața biroului lui Rommel, două uși înalte, cu geamuri până jos, dădeau spre o grădină de trandafiri așezată în terase, din care nu mai rămăsese mare lucru în acea dimineață. Aleile erau presărate cu petale, flori zdrobite și crenguțe. Puțin înainte de ivirea zorilor, o furtună repede, de vară, venită din direcția canalului Mânecii, măturase coasta franceză și trecuse mai departe. Rommel deschise ușa biroului său și ieși. Bună dimineața, Lang, spuse el ca și când până atunci nu și-ar fi văzut ajutantul. Gata de plecare? Porniră împreună jos să ia micul dejun. Afară, în satul La Roche-Guyon, clopotele bisericii Saint-Samson băteau pentru rugăciunea de dimineață. Fiecare notă lupta din greu să răzbată prin vânt. Era ora 6 dimineața. Capitolul 4. Raporturile dintre Rommel și Lang erau amicale, lipsite de protocol. De luni de zile erau mereu împreună. Lang sosise la statul major al lui Rommel în februarie și de atunci aproape că nu fusese zis să nu plece împreună undeva în inspecție. De obicei o porneau pe la 4:30 dimineața și gonau nebunește până la cele mai îndepărtate puncte controlate de Rommel. Când în Olanda sau Belgia, când în Normandia sau Bretania. În acele fel, mareșal nu-și îngăduia nicio clipă de răgaz. Acum nu am decât un singur dușman, îi spunea el lui Lang. Și ăsta e timpul. Și pentru a câștiga timp, Rommel nu se cruța nici pe sine, dar nici pe oamenii săi. Și aceasta din ziua în care fusese trimis în Franța, în noiembrie 1943. În toamna aceea, von Rundstedt, care răspundea de apărarea întregii Europe de vest, îi ceruse lui Hitler întăriri. În loc de trupe, îi fusese trimis încăpățânatul, îndrăsnețul și ambițiosul Rommel. Comandantul șef al frontului de vest, aristocratul de 68 de ani, fusese jicnit de venirea lui Rommel, împuternicit cu un Gummibefel, o directivă elastică, prin care era autorizat să inspecteze fortificațiile de-a lungul coastei, vestitul zid al Atlanticului, cu care Hitler se fălea atât de mult, și să raporteze direct OKV-ului, cartierul general al Führerului. Von Rundstedt se simțea foarte umilit de venirea lui Rommel, cu mult mai tânăr decât el. Îl poreclise Marshal Bubi, băiețelul mareșal. Dezamăgit, îl întrebase pe feldmareșalul Wilhelm Keitel, șeful OKV-ului, dacă trebuie să-l considere succesorul său. I se răspunse să nu tragă concluzii greșite și că, cu toată capacitatea lui, Rommel nu era încă în stare să-și asume o asemenea sarcină. Puțin după sosirea sa, Rommel făcuse o inspecție fulger de-a lungul zidului Atlanticului. Rămăsese îngrozit de ceea ce găsise. Masivele fortificații de beton și oțel fusese terminate doar în câteva puncte, în principalele porturi și guri ale râurilor și în fața strâmtorii, începând cam de la nord de Loavre până în Olanda. În alte părți, fortificațiile se aflau încă în diferite etape de construcție. În unele locuri, lucrările nu erau nici măcar începute. Și totuși, chiar și în acest stadiu, zidul Atlanticului constituia o barieră formidabilă. Zevile tunurilor grele se ridicau ca țepii unui arici acolo unde lucrările erau terminate. Dar, după părerea lui Rommel, tot nu erau destule. Nimic nu îi se părea suficient pentru a stăvâli atacul de pomină pe care l-aștepta cu certitudine Rommel, care nu putea uita usturătoarea înfrângere suferită cu un an înainte în lupta cu Montgomery în Africa de Nord. Potrivit vederilor sale critice, zidul Atlanticului era un bluf. Îl socotea ca pe o născocire a imaginației încețoșate a lui Hitler. Cu 2 ani în urmă, acest zid era ca și inexistent. Până în 1942, Führerul și înfumurații săi adepți fuseseră atât de siguri de victorie, încât nu considerau necesar să se ridice fortificații de-a lungul coastei. Drapelul cu svastica flutura peste tot. Austria și Cehoslovacia fuseseră anexate înainte de începerea războiului. Teritoriul Poloniei a fost ocupat de Germania și Rusia încă din 1939. Nu trecuse nici măcar un an de război și țările din Europa Occidentală cădeau rând pe rând ca niște mere putrede. Danemarca fusese cotropită într-o singură zi. Norvegia, măcinată din interior, a rezistat ceva mai mult, 6 săptămâni. Apoi, în mai și iunie, numai în 27 de zile și fără niciun fel de avertisment, trupele de Blitzkrieg ale lui Hitler cotropiseră Olanda, Belgia, Luxemburgul, Franța și, sub privirile uluite ale întregii lumi, îi aruncaseră pe englezi în mare la Dunkirk. După căderea Franței, nu mai rămăsese decât Anglia, izolată de toată lumea. Ce nevoie mai avea Hitler de un zid? Totuși, Hitler nu a debarcat în Anglia. Generalii săi doreau acest lucru, dar el aștepta, convins fiind că englezii vor fi aceia care vor cere pace. Pe măsură însă ce timpul trecea, situația se schimba cu repeziciune. Ajutată de americani, Anglia începea să se refacă încet, dar sigur. Hitler, încurcat până peste cap pe frontul rusesc, atacase Uniunea Sovietică în iunie 1941, își dădu seama că coasta Franței nu mai era o trambulină de pe care să pornească ofensivă, ci devenise un punct vulnerabil al propriei sale apărări. În toamna anului 1941, Hitler început să vorbească generalilor săi despre intenția sa de a transforma Europa într-o fortăreață inexpugnabilă. Iar în decembrie, după intrarea în război a Statelor Unite, Hitler făcu în fața întregii lumi o declarație sfărăitoare că o centură de bastioane și de fortificații uriașe se întinde de la Kirkenes, la frontiera dintre Norvegia și Finlanda, până la Pirinei, la frontiera franco-spaniolă. Am luat hotărârea de nezdruncinat să fac totul pentru ca acest front să devină de nepătruns pentru orice inamic. Era o lăudoroșenie monstră, nesăbuită. Fără a ține seama de configurația țărmului, această linie de coastă care începea de la Oceanul Arctic în nord și ajungea până la Golful Biscaia în sud, se întindea de-a lungul aproape 3.000 de mile. Dar în punctul cel mai îngust al canalului Mânecii, drept în fața Angliei, fortificațiile erau inexistente. Hitler însă devenise obsedat de ideea fortăreții. General-colonel Franz Halder, șeful de atunci al Marelui Stat Major German, își aduce bine aminte de momentul în care Hitler și-a expus pentru prima oară planul său nebunesc. Halder, care nu ierta Führerului faptul că refuzase să debarce în Anglia, s-arătă mai mult decât rezervat. Opină că aceste fortificații, dacă erau necesare, ar trebui construite la oarecare depărtare de coastă, în afara bătăii tunurilor de pe vase, căci altfel trupele ar putea fi zdrobite. Hitler se repezi în partea cealaltă încăperii spre o masă pe care era întinsă o hartă mare și timp de 5 minute se lăsă pradă unei furii de nedescris. Țipa bătând cu pumnii în hartă. Bombele și obuzele vor cădea aici și aici și aici, în fața zidului, în spatele lui și deasupra lui. Dar trupele vor fi în siguranță înăuntru. Apoi vor ieși să se bată. Halder nu spuse nimic, dar știa ca și toți ceilalți generali din înaltul comandament că, în ciuda victoriilor amețitoare ale Reichului, Führerul începuse să se teamă de un al doilea front, de o debarcare. Cu toate acestea, lucrările la fortificații mergeau a nevoie. În 1942, când sorții războiului începură să se întoarcă împotriva lui Hitler, escadrile britanice porniră să atace inexpugnabila fortăreața Europei. Urma apoi cel mai sângeros raid din tot războiul, raid în cursul căruia 5.000 de vitej canadieni debarcare la Dieppe. A fost un sângeros preludiu al debarcării. Aliații aflară astfel în ce măsură fortificaseră germanii porturile. Pierderile canadienilor s-au ridicat la 3.369 de oameni, dintre care 900 de morți. Raidul a fost dezastruos, dar l-a surprins pe Hitler. Zbieră cerând de la generalii săi ca zidul Atlanticului să fie terminat în cea mai mare grabă. Construcția trebuia executată într-un ritm fanatic. Așa s-a și întâmplat. Mii de muncitori au lucrat zi și noapte ca niște sclavi la construirea fortificațiilor. S-au turnat milioane de tone de beton atât de mult, încât în toată Europa, ocupată de hitleriști, era cu neputință să obții beton pentru alte lucrări. Au fost comandate cantități astronomice de oțel, dar atât de puțin mai era disponibil, încât inginerii trebuiră să renunțe la el. În consecință, prea puține buncăre sau cazemate fură prevăzute cu cupole turnante, deoarece turelele necesitau oțel și sectorul de tragere al tunurilor a fost astfel redus. Atât de mare era cererea de materiale și echipament, încât linia Maginot și fortificațiile de la frontiera Germaniei, linia Siegfried, fură în mare parte demolate pentru a fi folosite la zidul Atlanticului. Către sfârșitul anului 1943, cu toate că zidul era departe de a fi terminat, lucrau la el mai bine de jumătate de milion de oameni și fortificațiile deveniseră o realitate amenințătoare. Hitler știa că debarcarea era inevitabilă, dar acum în fața lui se punea altă problemă grea. Trebuia să găsească diviziile necesare pentru aceste fortificații tot mai numeroase. În Rusia, diviziile erau măcinate una după alta, în timp ce Wehrmachtul încerca să se împotrivească neîncetatelor atacuri sovietice de-a lungul unui front de 2000 de mile. Mii de soldați germani erau încă blocați în Italia, care fusese scoasă din luptă după debarcarea în Sicilia. Hitler se văzu deci nevoit, în 1944, să-și întărească garnizoanele din vest cu un amestec ciudat de trupe, rezerviști bătrâni și băiețandri, resturile diviziilor zdrobite pe frontul rusesc, voluntari smuși din țările ocupate. Oricât de îndoielnică ar fi fost valoarea acestor trupe, ele astupau găurile. Exista totuși un nucleu de blindate și trupe călite în luptă. În ziua Z, forțele de care dispunea Hitler în vest aveau să se ridice la însemnata cifră de 60 de divizii. Nu toate diviziile aveau efectivul complet, dar Hitler se mai bizuia pe faimosul său zid al Atlanticului. Nădăjduia ca acesta să schimbe situația. Dar oameni ca Rommel, care se bătuseră și fuseseră învinși pe alte fronturi, au rămas îngroziți văzând fortificațiile. Rommel nu mai fusese în Franța din 1941. Ca mulți alți generali germani, se îngrezuse în propaganda lui Hitler și crezuse că fortificațiile sunt aproape terminate. Observațiile sale caustice în legătură cu zidul nu l-au mirat prea mult pe von Rundstedt. La Oberwest, ba au găsit chiar răsunet la el. A fost probabil singura dată când era întru totul de acord cu Rommel. Bătrânul von Rundstedt, cu vasta sa experiență, nu crezuse niciodată în sistemele fixe de apărare. El dirijase cu succes în 1940 împresurarea liniei Maginot, care dusese la înfrângerea Franței. După părerea sa, zidul Atlanticului nu era decât un enorm bluf, menit mai curând să amărească poporul german decât să opună rezistență inamicului, pe lângă faptul că inamicul, prin informatorii săi, știe mai multe despre zid decât noi. Fortificațiile ar putea stânjeni pentru un timp atacul aliat, dar nu l-ar putea opri. Rundstedt era convins că nimic nu putea împiedica reușita primelor debarcări. Planul său de zădărnicire a debarcării consta în a ține marea masă a trupelor sale la o oarecare distanță de coastă pentru a lansa contraatacul numai după ce trupele aliate ar fi debarcat. Adversarul, socotea el, va trebui lovit când va fi încă slab, când nu vor fi încă organizate liniile de aprovizionare și când lupta spre a consolida capetele sale de pod izolate. Rommel era în total dezacord cu această teorie. Pentru el nu exista decât un singur mod de a respinge atacul, de a-l înfrunta cu tărie din primul moment. Desigur că nu va fi timp pentru a aduce întăriri din spatele frontului. Era convins că convoaiele ar fi fost nimicite de atacuri aeriene neîntrerupte sau de tirul artileriei navale și terestre. După părerea lui, totul trebuia să fie gata de luptă pe coastă sau în imediata ei apropiere, de la trupele de infanterie până la diviziile blindate. Adjutantul său își aduce bine aminte de ziua în care Rommel i-a expus strategia sa. Se afla pe o plajă pustie și Rommel, siluetă masivă și scundă, în mantaua sa grea, cu un fular uzat în jurul gâtului, mergea în sus și în jos, agitând bastonul său neoficial de mareșal, un baston negru cu măciulie de argint, de care atârna un ciucure de mătase roșie, neagră și albă. Țintând pe nisip cu vârful bastonului, i-a spus: "Războiul va fi câștigat sau pierdut pe aceste plaje. Nu avem decât o singură șansă de a respinge inamicul, de a-l contraataca atunci când va fi încă în apă, zbătându-se să ajungă la țărm. Trupele de rezervă nu ar ajunge niciodată la punctul atacat și ar fi o nebunie să ne bizuim pe ele. Linia noastră principală de rezistență, Hauptkampflinie, va fi aici. Toate forțele de care dispunem trebuie să se afle aici, de-a lungul acestei coaste. Crede-mă, Lang, primele 24 de ore ale invaziei vor fi hotărătoare. Pentru aliați ca și pentru Germania, aceasta va fi ziua cea mai lungă." Hitler aprobase în ansamblu proiectul lui Rommel și din ziua aceea, Rundstedt trecuse pe planul al doilea. Rommel executa ordinele lui von Rundstedt numai dacă acestea erau în concordanță cu ideile sale. Pentru a avea câștig de cauză, folosea un singur argument care închidea gura tuturor. Führerul, afirma Rommel, mi-a dat dispoziții foarte clare. Nu spunea aceasta niciodată direct respectabilului von Rundstedt, ci mai curând șefului de stat major de la OB West, generalul major Blumentritt. Susținut de Hitler și cu acordul plin de reticențe al lui von Rundstedt, Hitler, țiganul ăsta caporal, spunea comandantul șef al trupelor din vest, ia de obicei hotărâri care sunt împotriva lui. Încăpățânatul Rommel se pornise să răstoarne întru totul și să refacă integral planurile de apărare împotriva invaziei. În numai câteva luni, fără amenajamente, Rommel schimbase totul. Ordonase soldaților ajutați de batalioane de lucru recrutate dintre localnici să ridice în toate locurile pe care le socotea potrivite pentru o eventuală debarcare, bariere formate din tot felul de baraje. Colți din oțel cu creste ascuțite, garduri de fier cu dinți în fierăstrău, par de lemn cu vârful metalic, conuri de beton, toate înfipte pe fondul apei sub marcajele fluxului și refluxului. De ele erau prinse mine ucigașe. Acolo unde nu mai abuseseră mine, folosiseră obuze cu vârfurile îndreptate spre mare, proiectile care explodau la cea mai ușoară atingere. Teribilele născociri ale lui Rommel, reconcepuse aproape pe toate singur, erau pe cât de simple, pe atât de ucigătoare. Scopul era să avarieze și să distrugă ambarcațiile încărcate cu trupe sau să împiedice debarcarea suficient timp pentru a permite bateriilor de coastă să le distrugă. Într-un fel sau într-altul, socotea el, trupele inamice vor fi nimicite înainte de a ajunge pe uscat. Mai mult de jumătate de milion de asemenea obstacole submarine, aducătoare de moarte, erau acum instalate de-a lungul coastei. Și totuși, Rommel, cu neîncetata sa înclinație spre perfecționare, nu era mulțumit. Dăduse ordin să se instaleze mine peste tot, în nisip, sub dune, în crăpăturile de pe faleză, pe toate potecile, tot felul de mine, de la cele mai mari în formă de gogoașă, capabile de a arunca în aer un tank, până la cele mici în formă de S, pe care, dacă puneai piciorul, săreau în aer și explodau în dreptul pântecului. Coada era împărată cu peste 5 milioane de astfel de mine. Rommel nădăjdea că, până în momentul debarcării, să mai pună încă vreo 6 milioane. Ambiția lui era să semene sectorul amenințat cu 60 de milioane de mine. Rommel era entuziasmat de valoarea minelor ca armă de apărare. În timpul unei inspecții făcute împreună cu feldmareșalul general major Alfred Gause, șeful de stat major al lui Rommel, predecesorul generalului major Dr. Hans Spiedel, acesta i-a arătat o câmpie smălțată de flori, exclamând: "Nu-i așa că este minunat?" Rommel dădu din cap și spuse: "Ia notă, Gause, în locul acesta trebuie să mai punem încă vreo 1000 de mine." Cu altă ocazie, când erau în drum spre Paris, Gause îi sugeră să viziteze renumitele fabrici de porțelan de la Sèvres. Rămase foarte surprins când Rommel acceptă. Pe Rommel însă nu-l interesau lucrurile de artă pe care le vedea. Traversând grabă încăperea expoziției și întorcându-se către Gause, îi spuse: "Vezi dacă pot să-mi fabrice niște învelișuri etanșe pentru minele mele marine." Dominând linia de coastă, în spatele acestei jungle de mine și obstacole, trupele lui Rommel așteptau în cazemate, în adăposturi de beton și tranșee de comunicație, toate înconjurate de garduri de sârmă ghimpată. De pe aceste poziții, toate piesele de artilerie pe care putuse să și le procure feldmareșalul erau îndreptate spre plajă și spre mare, gata să le acopere în orice moment cu un puternic tir de baraj. Unele baterii se aflau chiar pe plajă, gata de luptă, camuflate în adăposturi de beton aflate de desubtul vilelor de odihnă cu aspect nevinovat, cu gurile țintite nu către larg, ci direct pe plajă, cu scopul de a trage în plin în valurile de trupe de asalt. Rommel punea în aplicare toate procedeile tehnice noi și toate invențiile. Dacă nu avea destule tunuri, instala lansatoare de proiectile cu reacție sau aruncătoare de mine cu mai multe țevi. Într-un loc, pusese chiar așa numiții goliați, tancuri robot în miniatură. Aceste mașinării, capabile să transporte peste o jumătate de tonă de exploziv, puteau fi ghidate de la distanță, din interiorul fortificațiilor până la plajă, pentru a exploda în mijlocul trupelor sau al embarcațiilor de debarcare. Nu mai lipseau din arsenalul medieval al lui Rommel decât cazanele cu plumb topit care să fie răsturnate în capul asediatorilor, dar într-un fel avea echivalentul lor modern, aruncătoarele automate de flăcări. În unele locuri de-a lungul frontului, o întreagă rețea de conducte porneau de la niște cisterne de petrol camuflate până la faleza înverzită. La o simplă apăsare de buton, trupele care ar fi înaintat ar fi fost într-o clipă înghițite de flăcări. Rommel nu neglijase nici amenințarea pe care o constituiau parașutiștii sau trupele transportate cu planoare. În dărătul zonei fortificate, terenurile joase fuseseră inundate. Pe toate spațiile descoperite până la 7 sau 8 mile departare de coastă, fuseseră plantate prăjini minate, în aparență inofensive. Acestea erau legate între ele cu o rețea de fire electrice. Cea mai ușoară atingere declanșa explozia minelor și a obuzelor. Rommel pregătise trupelor aliate o primire sângeroasă. Niciodată în istoria războiului modern nu s-a pregătit o rețea mai puternică și mai ucigătoare de sisteme de apărare împotriva unei forțe de invazie. Și totuși, Rommel nu era mulțumit. Voia mai multe cazemate, mai multe obstacole, mai multe mine, mai multe tunuri și mai mulți oameni. Dar mai presus de orice, dorea să poată dispune de masivele divizii blindate care staționau în interior. Cu unitățile germane de tancuri, câștigase bătălii de neuitat în deșerturile din nordul Africii. Acum, în acest moment crucial, nici el, nici von Rundstedt nu aveau posibilitatea să deplaseze aceste divizii blindate fără consimțământul lui Hitler. Führerul ținea cu tot din adinsul ca ele să depindă exclusiv de dânsul. Rommel avea nevoie pe coastă de cel puțin 5 divizii blindate, gata să contraatace în primele ore ale ofensivei aliate. Nu exista decât un singur mijloc de a le obține: să aibă o întrevedere cu Hitler. Rommel îi spusese adesea lui Lang: cu Hitler, cel care vorbește ultimul are câștig de cauză. În dimineața aceea plumburie, în timp ce se pregătea în La Roche-Guyon pentru lunga sa călătorie spre Germania, Rommel era mai hotărât ca oricând să câștige partida.